นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การฟังเทศตั้งนโมนั้นก็คือเคารพครูครูใหญ่อาจารย์ใหญ่เรียกว่าศาสดาจารย์พระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าเป็นศาสดาจารย์ของโลกไม่ใช่แต่โลกมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์ด้วยเทวโลกด้วยพรหมโลกด้วยเรียกว่าเป็นผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้ค้นคว้าพิจารณาจนได้คำว่านิพพานด้วยพระองค์เองผู้ที่จะค้นคว้าเอานิพพานได้และสอนคนอื่นได้นั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าศาสดาจารย์เอกในโลกคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นต้องบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัปอย่างน้อยจึงได้มาตรัสรู้จึงจะสั่งสอนพุทธเวนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ภัยได้เรียกว่าสัพพัญญูพุทธะหนึ่งปัจเจกพุทธะปัจเจกพุทธะนั้นเป็นคนมีนิสัยคนเดียวตรัสรู้เหมือนกันแต่สอนผู้อื่นไม่ได้ทำเอาใครมันก็ได้บรรลุไปตามที่ปรารถนามาถ้านอกนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะยังรู้ถึงนิพพานได้ต้องได้ยินได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติมาอย่างพวกเราทั้งหลายจึงมีประเพณีไม่ว่าจะทำบุญสมทานอะไรประกอบศาสนกิจอย่างใดก็ลงท้ายเรียกว่าฟังเทศฟังเทศนาเทศสั่งสอนถือธรรมเนียมมาจากพระพุทธเจ้าเป็นคำบอกคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ทั้งมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทางมวลนั้นโดยย่นย่อก็คือว่าพระสงฆ์พระพุทธองค์ท่านสอนให้พวกเราละการทำบาปไม่ว่าทำบาปในทางกายพูดบาปในทางวาจาคิดบาปในทางใจขึ้นชื่อว่าบาปพระองค์สอนว่าห้ามไม่ให้ทำไม่ให้พูดไม่ให้คิดคิดแล้วมันเป็นบาปทำความเดือดร้อนให้แก่ตนด้วยบุคคลผู้อื่นด้วยในขณะเดียวกันเมื่อละบาปทางกายทางวาจาทางจิตทางใจได้เมื่อไรแล้วทีนี้ท่านต้องให้ทำบุญทำบุญทางกายทำบุญทางวาจาได้แก่คำพูดทำบุญทางจิตทางใจได้แก่มีความเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่คิดร้ายป้ายสีให้แก่บุคคลผู้ใดสัตว์ตัวไหนเรียกว่าให้บำเพ็ญบุญเมื่อบำเพ็ญบุญแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็เรียกว่าทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ให้เ ให้จิตใจขุ่นข้องหมองใจด้วยเรื่องราวอารมณ์ต่างๆลวงย่อเข้ามาก็คือภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเราจะภาวนาบทใดข้อใดก็ตามแต่ว่าเมื่อตั้งใจกำหนดอุบายภาวนาได้ก็ให้ตั้งใจกำหนดเอาจริงเอาจังถ้ายังอื่น เอามาภาวนาแล้วจิตไม่ค่อยสงบพระองค์ก็มีบทสุดท้ายว่าให้นึกถึงความตายพระองค์ทิ้งทวนสุดท้ายว่าความตายนะให้นึกให้ได้คนเราบางคนน่ะไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองจะตายก็มีแต่ความอยากได้ไม่ว่าอยากได้บุญอยากได้บาปอะไรนะมันเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความอยากอยากเกินไปเลยมีแต่ความอยากไม่ทำไม่ปฏิบัติก็เลยไม่ได้ท่านจึงให้ภาวนานึกถึงตัวเองต้องตายถ้าตัวเองนึกมองไม่เห็นก็ให้ดูว่าบิดามารดาของเราถ้าคนเราแก่แล้วพ่อแม่ต้องตายไปแล้วก็ให้นึกถึงพ่อแม่ว่าทำไมท่านจึงตายแล้วท่านตายได้เราจะไม่ตายนั่นมีหรือพี่น้องของเราที่เกิดร่วมท้องมารดาเดียวกันบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็ไม่มีแล้วเขาเหล่านั้นเขาไปไหนยังครบถ้วนอยู่หรือก็ย่อมตายไปบางคนก็เหลือแต่ตัวเองก็มีตั้งสิบกว่าเขาตายไปหมดแล้วมรณะกรรมฐานนี่แหละพระองค์ก็ให้เอามานึกมาสอนใจของตัวเองคนเราถ้าไม่มองเห็นความตายแล้วกิเลสตัณหาไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นมันปิดบังจิตใจมนุษย์ปุถุชนคนเรามาตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาตินับกับนับกันไม่ได้แล้วมันปิดบังไว้ไม่ให้เรารู้สึกสำนึกในใจประการใดมันเอาแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะมาย้อมจิตใจเมื่อคนเราไม่ภาวนาตายมองไม่เห็นความตายมันก็อยากได้อย่างโน้นอยากดีอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการงานใดๆก็ย่อมวุ่นวายอยู่ในเรื่องกิเลสพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำลำคลองทั้งหลายที่ไหลลงไปสู่ทะเลยังมีเวลาเต็มฝั่งล้นเหลือได้แต่ตัณหาในใจมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมคนไม่ภาวนานั้นเรียกว่าไม่อิ่มไม่พอไม่เต็มได้อะไรก็ได้ไปเถิดแต่ว่าจิตใจมันไม่พอเอาเรื่อยไปวุ่นวายอยู่เรื่อยไปไม่ได้คิดว่าเมื่อเราเกิดมามีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวเรามาก็ได้ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดยอดมีลมหายใจเข้าออกไม่ตายเท่านี้ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของสามีภรรยาลูกเต่าล้านเล้นเลือกสวนได้นาตึกกลางบ้านช่องอะไรตอนนี้อะไรที่คนเราปรารถนานั้นเกิดมาแล้วหาเอามาทีหลังได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ต้องดูว่าเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราท่านทั้งหลายหรือนับตั้งแต่ข้าพญามหากษัตริย์ลงมารัฐบาลประธานาธิบดีมีสมบัติพัสถานอะไรเหลือใช้เหลือสวยเวลาคนเหล่านี้เขาตายไปเขาเอาไปได้ไหมไม่มีใครแบกหามเอาสมบัติเหล่านี้ไปด้วย ตายแล้วก็ทิ้งอยู่เท่านั้นอย่าว่าแต่สมบัติภายนอกเลยขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตัวของตัวเองได้มาแต่ท้องแม่ก็ทิ้งไว้ที่นั้นตายแล้วก็มันแมลงวันตอมปากอยู่นั้นเอาไปได้ที่ไหนเผาผีจีกระดูกเป็นหน้าที่มนุษย์ที่เขายังมีชีวิตอยู่ตัวเราเองเผาผีจีกระดูกได้ที่ไหนถ้าไม่มีผู้เผาผีจีกระดูกก็เหม็นเน่าอยู่นั่นนี่แหละมรณะกรรมฐานพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทำเป็นนิมิตธรรมว่าวันหนึ่งพระอานนท์พุทธอุปถัมภ์นั่งอยู่ใกล้ๆในเวลากลางวันพระพุทธองค์ท่านจึงทำเป็นปันพิษณาว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายบ้างไหมวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าของเราว่าข้าพระองค์ ในวันหนึ่งนึกถึงความตายได้วันละหลายพันครั้งว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตัดตอบว่าอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายนี้ทุกลมหายใจที่สูดเข้าไปนึกว่าเราต้องตายเวลาลมหายใจเข้านี้ให้นึกอย่างนี้เวลาลมหายใจออกมาก็ให้นึกว่าเราจะต้องตายทุกลมหายใจออกสูดเข้าไปใหม่นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจทั้งเข้าและออกโยเสมออย่างนั้นจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั่นแหละเรียกว่าเป็นต้นทางที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้มรณะกรรมฐานนี้พระองค์ยังตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้พลั้งเผลอเลยตั้งแต่ตรัสรู้มาจนถึงเวลานั้นเวลาที่พระองค์สอนพระอานนท์อยู่อันความตายเราไม่ได้ลืมทุกลมหายใจเข้าออกด้วยนั่นดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสาวกในขั้งกันโน้นแม้ท่านจะสอนสาวกในขั้งกันโน้นก็ตามแต่ก็พวกเราทั้งหลายก็เข้าอยู่ในจำนวนนั้นเมื่อภาวนาบทอื่นบทใดก็ตามจิตไม่สงบหลังจิตไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติก็จงเอาความตายมาเตือนใจให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อนึกอยู่ทุกลมหายใจจนมรณะกรรมฐานปรากฏมรณะกรรมฐานปรากฏในจิตใจของผู้ภาวนานั้นสำคัญมากแต่ถ้าเราเพียงนึกแต่คำพูดว่าความพูดความคิดนั้นว่ามรณะเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายเราตายได้ทุกลมหายใจแต่มรณะกรรมฐานยังไม่ปรากฏได้แต่คำพูดคำนึกคำเจริญจิตใจก็ไม่สลดสังเวชแต่ถ้าใจนั่นแหละนึกถึงมรณะกรรมฐานได้อย่างแท้จริงจนเกิดความสลดสังเวชมองเห็นในร่างกายสังขารของตัวเองว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้คนอื่นผู้อื่นก็เหมือนกันมรณะกรรมฐานนี้ถอนได้หมดที่คนเราวันละอย่างนั้นไม่ได้วางอย่างนี้ไม่ได้เพราะยุ่งอย่างนั้นลำบากอย่างนี้มันปะกรรมฐานมรณะกรรมฐานยังไม่ปรากฏถ้ามรณะกรรมฐานปรากฏแล้วจิตใจจะแจ้งสว่างไม่ง่วงเหงาหาวนอนมรณะเม โยก็ตายได้มีความสุขกายสบายใจในโลกิยะอย่างไรก็ตายได้เหมือนกันเมื่อปรากฏอย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตนในเราของเราในเพศพันวันนะอะไรต่อเนี่ยอะไรได้หมดเพราะมรณะกรรมฐานที่ทำนั้นปรากฏปรากฏเห็นตายทั้งโลกไม่ใช่ตายแต่เราคนเดียวมนุษย์คนเราสัตว์สิ่งเดรัจฉานเทวดาอินทร์พรหมก็มีการจุติก็คือแตกดับตายนั่นเองดังนั้นมรณะกรรมฐานนี่แหละให้เราทุกดวงใจจงนึกไว้จงมากรรมฐานมรณะปรากฏมันจะเลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้ใครจะไม่ปล่อยไม่วางก็ตามแต่ว่าเมื่อความตายมาถึงเขาไม่มีใครที่จะไปต่อต้านได้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงแต่งตั้งให้ชื่อว่าพยามัจจุราชคือความตายความตายนี่เป็นพยามัจจุราชใหญ่ที่สุดทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมต้องมาลงในมรณะกรรมฐานหมดใครจะไปอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายไม่ได้ใครจะมาแข่งด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์อันใดก็ตามไม่มีทางที่จะเอาชนะพยาใหญ่มัจจุราชคือความตายได้นี่แหละให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสในจิตในใจลงไปจนมรณะกรรมฐานปรากฏขึ้นในจิตใจแจ้งใสสว่างว่าหนีไม่พ้นจะเพลิดเพลินอยู่ในสมบัติพัสถานการกินการนอนอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อความตายมาถึงเข้านะทิ้งหมดดูสิเพื่อนมนุษย์ของเราที่เขาเกิดมาก่อนพวกเราเขาก็ตายไปแล้วก็ได้รู้ได้เห็นด้วยตาหนังด้วยบางคนเขาเกิดมาทีหลังเราเขาตายไปก่อนเราก็เยอะแยะนับไม่ถ้วนเมื่อเรายังจะมาประมาทงัวเมาอยู่หรือยังไม่รีบเร่งภาวนามรณะกรรมฐานในใจอีกหรือต้องตั้งใจขึ้นมาจิตใจคนเราเมื่อมันตกไปสู่ความประมาทงัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วงัวเมาอยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อความตายมาใกล้เข้ามาสมมติว่าเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคขนาดไหนก็ตามปรากฏขึ้นมาแล้วเอาละทีนี้กระวนกระวายแล้วนอนไม่หลับกลัวตายพูดไม่ได้กลัวตายกินไม่ได้กลัวตายนักเข้าก็อยู่ในที่ตนเองอยู่ไม่ได้แล้วมันจะตายเอาดื้อๆอย่างนั้นก็เข้าใจว่าไปโรงพยาบาลไปหาหมอหานายแพทย์คงจะพ้นตายไปนะความจริงไปบางคนไปโรงพยาบาลไปหานายมดนายหมอว่าจะแก้ได้ไปหาหมอหมอก็ว่าคนจะตายแล้วจึงมาให้การแก้มากินยาทำไมไม่มาแต่เมื่อมันพอจะแก้ไขได้หมอมันก็ว่าไปอีกอย่างนึงลงท้ายที่สุดบางคนก็แก้ไม่ได้แทนที่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอจะได้กลับมาบ้านเรือนกุฏิวิหารของตัวเองก็มาไม่ได้เลยตะเลิดไปป่าช้าป่าเหี่ยวไปเลยเขาผีผีกระดูกฝังดินไปตามเรื่องนี่แหละมรณะกรรมฐานนี้ให้พากันตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเตือนใจของตัวเองให้ได้อ อย่ามัวคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อความเจ็บมาถึงเข้าจะเห็นแจ้งด้วยตนเองว่าใครเล่าจะมาช่วยเราได้บิดามารดาผู้บังเกิดเจ้าก็ช่วยไม่ได้อย่างที่ท่านฮักฮวงจริงๆก็แสดงน้ำตาออกไม่ต้องการจะให้โลกของตนเจ็บไข้ได้ป่วยตายแต่ธรรมดาความตายนั้นมันไม่ดียกเว้นยกไม่ได้ใครจะไปขอร้องว่าให้ข้าพเจ้าได้ทำได้ภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เสียก่อนเวลานี้ขออย่าให้ตายไม่ได้ทั้งนั้นถ้าถึงเวลาแล้วตายทุกรายนั่งอยู่ก็ตายลมหายใจเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปแล้วสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายนี่มันใกล้ที่สุดไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เราถามกันนะเราพบกันเข้านานๆคนเราพบกันว่าสบายดีหรือจะตอบว่าสบายดีแต่ในแท้ที่จริงมันไม่สบายเลยรูปร่างกายของมนุษย์นั้นคือว่าเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินถ่ายอะไรทุกอย่างอยู่ตลอดกาลโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่ไม่เคยเกิดเคยมีมันก็เกิดขึ้นมีได้ดังนั้นเราทุกคนจงตั้งใจตั้งแต่คืนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเราประมาทมัวเมามาแล้วตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปประมาทอีกไม่ได้แล้วมรณกรรมฐานเตือนใจได้ทุกเวลาเมื่อความตายมาถึงเข้าถ้าเราละกิเลสความโกรธในใจได้หมดไม่ต้องกลัวตายมันไม่ตายละความโลภราคะตัณหาได้มันไม่ตายละความหลงในใจของตนได้ไม่ตายตายแต่ธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากจิตมันไม่ตายจิตละกิเลสได้แล้วก็เรียกว่าไปสู่นิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นสุขไม่ใช่คำพูดนิพพานนั้นเมื่อใครไปถึงแล้วเป็นอันว่ามีสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์อีกต่อไปจึงว่าไม่ใช่คำพูดไม่ใช่การกระทำเป็นการปฏิบัติรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองแล้วไม่มีใครที่จะตามเข้าไปสั่งสอนได้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาให้สาวกทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติเพียรละกิเลสความโกรธในใจของตนออกให้หมดเพียรละกิเลสความโลภะในจิตของตนให้หมดไปเพียรละกิเลสความหลงในจิตของตนให้หมดไปเองไม่ใช่เราตถาคตไปเลิกไปละให้เพราะกิเลส 1,500 ตัณหา 108มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาทำมาเองสร้างมาเองเป็นมาเองอย่างนี้เขาเองต้องละต้องวางเองพระพุทธเจ้าของเราก็คิดดูซิว่าพวกเราทั้งหลายได้ไปละกิเลสความโกรธความโลภความหลงช่วยพระองค์ไหมเปล่าพระองค์เลิกเองละเองตัดกิเลสได้เองแล้วยังมาสอนพวกเราสาวกทั้งหลายต่อๆกันมาด้วยมีความจริงเป็นอย่างนี้เราจะได้ประมาทต่อไปอันความประมาทมัวเมาเป็นมาแล้วช่างมันสิ่งใดที่เป็นอดีตการล่วงแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงมาแล้วไม่ต้องเอามาคิดมานึกตั้งจิตตั้งใจปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้จิตใจของเราของใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่หนักแน่นในธรรมะปฏิบัติ เหมือนพื้นปะสุธาหน้าแผ่นดินพื้นแผ่นดินไม่หวั่นไหวฉันใดใจของนักปฏิบัติภาวนาก็อย่าได้หวั่นไหวฉันนะทุกลมหายใจเข้าก็ภาวนาทุกลมหายใจออกก็ภาวนาสบายก็ภาวนาไม่สบายก็ภาวนาเมื่อภาวนาเต็มที่เต็มฐานเต็มขั้นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครหากรู้ได้เข้าใจในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมาเทศนาสั่งสอนเหล่าท่านทั้งหลายนี้ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศละชนียาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปัทธิตังตรงหังคิตังเอวาสมิตสตุสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปันนลโสยะถามณิโชเตระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังพลัง อายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยะสวัฏโกภลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโลคพยาเวลาโสกาสตุสุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุยะเตสสาสยาสิทธิธนังลาพังโสติภาคยังสุขังสลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยาสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเจภวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพ